अहम श्रेय से विवर्तमाना कौशिक ये उपनिषद कौशित की उपनिषद में प्राण संवाद में ये बात आया है। तो वहाँ प्राण संवाद में वो जो संवाद जिनका बीच में हुआ वो केवल करण है ऐसे न लिया जाए, करण मात्र आशंका का विनिवृत्ति के लिए और अधिष्ठात्री चेतन का परिग्रहाय परिग्रह के लिए, करण मात्र जड़ को न लिया जाए, अधिष्ठाता चेतन देवता को लिया जाए, इसलिए देवता शब्देन कौशितकिन विशिंसन्ति। तो विशेष करके दिखाते हैं शब्द वहाँ है एता हवे देवता अहम श्रेय से विवदमानः, अन्यत्र है एते वे प्राणः प्राण विवदन विवादकीय, किंतु कौशितक में है एता हवे देवता अर्थात तो प्राण आप जड़ को न ले। विवाद क्या किए अहम श्रेय से मैं श्रेष्ठ हूँ, टीका में अहम श्रेय से स्व स्व श्रेष्ठत्वाय प्राणा विवदमाना इति उक्त प्राणानाम इति उक्त प्राणानाम चेतन चेतनवाची देवता पदेन विशेषितत्वात् प्राणादि पदेर अभिमानी व्यपदेश इत्यर्थः। अहम श्रेय से इस प्रकार के स्व स्व श्रेष्ठत्वाय अपना अपना श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करने के लिए प्राणाः प्राणा अर्थात इंद्रियाणि विवदमाना विवाद किए इति उक्त प्राणानाम चेतनवाची देवता पदेन विशेषितत्व, वो सब जो प्राण है उनको चेतनवाची जो देवता शब्द है वो देवता शब्द से कहा गया, एता हवे देवता अहम श्रेय से इति विवदमाना उनको देवता शब्द से कहा गया। बोलने से प्राणादि पदेर अभिमानी व्यपदेश, तो प्राणादि शब्द से जड़ को नहीं लेकर के उसमें जो अभिमान करता है देवता उसको लेना है। आगे भाष्य में विवदमाना इति और दूसरा है तावा एताह सर्वा देवताह प्राणे निश्रेयसं विदित्वा, ये विवाद होने के बाद अंतिम में तावा एताह सर्वा देवता जो लोग विवाद कर रहे थे वो अभी प्राणे निश्रेयसं विदित्वा, प्राणे अर्थात मुख्य प्राण में, मुख्य प्राण में निश्रेयस उसी में उनका कल्याण है। टीका में प्राणे निश्रेयसं अर्थात श्रेष्ठ्यं विदित्वा, प्राण ही श्रेष्ठ है इस प्रकार की जान करके प्राणाधीना जाता इत्यर्थ, सब प्राण के अधीन हो गए। अनुगतिम बहुधा व्याचष्टे, ये तो हो गया विशेष कथन। आगे अनुगति सूत्र में कहा अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेष अनुगति भ्याम, अनुगति दिखाते हैं भाष्य में अनुगताश्च सर्वत्र अभिमानिन्यश्चेतना देवता मंत्रार्थवाद इतिहास पुराणादिभ्यो अवगम्यते, अनुगताः च देवताः सर्वत्र कौन सा देवता अभिमानिनी चेतना अभिमानिन्यः जस का रूप चेतनाः सर्वत्र जहाँ भी ये इंद्रियों का बात आया है वहाँ अभिमान करने वाला देवता को ही लिया जाता है। मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराणादिभ्यो अवगम्यते, मंत्र इतिहास पुराण ये सब में जहाँ भी इंद्रियों का बात आए है चेतन पर कथन हुआ है वो सब अभिमानी देवता को लेना है और वो देवता का ही प्रवेश कथन हुआ है। अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत ऐतरेय उपनिषद में है, ये सृष्टि प्रकरण में ऐतरेय उपनिषद में अग्नि ही बाघ भूत्वा मुखम प्राविशत, यहाँ अग्नि कहने से अग्नि देवता मुखम प्राविशत मुख में प्रवेश करके बाघ इंद्रिय में रह गया। इति एवं आदि का श्रुति ही करणेशु अनुग्राहिकाम देवताम अनुगताम दर्शयती, ये सब श्रुति करण में अनुग्रह करने वाले जो देवता होते हैं वो देवता उसी करण में अनुगत अनुगत अर्थात अधिष्ठातृत्वेन उसी में विद्यमान है ये दर्शयती दिखाता है। आगे भाष्य में प्राण संवाद वाक्य शेषे च ते ह प्राणाः प्रजापतिम पितरम एत्य ऊचु, प्राण संवाद में कहा गया ते ह प्राणाः वो सब इंद्रियाणि प्रजापतिम पितरम प्रजापति पिता उनके पास एत्य एत्य अर्थात आगत्य जा करके ऊचु ना एत्य अर्थात गत्वा एत्य में गत्वा नहीं होगा ना, आगत्य होगा, आंग पूर्वक इन होने से ही ए होगा, नहीं तो इत्वा हो जाएगा। एत्य त्वा को लियोप होगा तो कोई तो ये चाहिए, उपसर्ग चाहिए, इसलिए आगत्य। पितरम आगत्य उचुहु कहे इति, आकर के ये बात कहे कि हम लोग में कौन श्रेष्ठ है। इति श्रेष्ठत्व निर्धारणाय प्रजापति गमनम, ये सब प्राण प्रजापति के पास गए और तद वचनात् च एकैको उत्क्रमणेन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम प्राण श्रेष्ठ प्रतिपत्ति ही। प्रजापति कहे कि आप लोगों से जो निकल जाने से इदम शरीरम पापिष्ठ तरम भवति स वह श्रेष्ठ, इस प्रकार कहे वो आप लोगों में श्रेष्ठ है। तो प्रजा तद वचना प्रजापति वचना, प्रजापति का वचन से एक एक उत्क्रमण न एक एक उत्क्रमण किए, अंतिम में अन्वय व्यतिरेक से प्राण श्रेष्ठ प्रतिपत्ति, प्राण ही श्रेष्ठ है ऐसे निर्णय हुआ। तो ये सब जो प्रजापति के पास गए एक एक उत्क्रमण किए, तो ये सब चेतन का कार्य है। और आगे तस्मै बलिहरणम इति, तस्मै टीका में कहते हैं तस्मै प्राणाय, जब निश्चय हो गया कि प्राण ही श्रेष्ठ है इसलिए प्राणी के प्राण के लिए बलि, बलि अर्थात उपहार, तो प्राण के लिए सब उपहार भेंट। प्राण के लिए उपहार क्या है कहते हैं, यही इंद्रिय सब जो विषय ग्रहण करते हैं ये ग्रहण करके प्राण को देते हैं। टीका में तस्मै प्राणाय बलिहरणम बाघादिभिः स्वीय वशिष्ठत्वादि गुण समर्पणम कृतम, बाघ में जो वशिष्ठत्व गुण था ये छांदोग्य पंचम अध्याय का बात है, ये छांदोग्य नहीं बृहदारण्यक, ये बृहदारण्यक का पंचम अध्याय। तस्मै बलि, अच्छा अच्छा भाष्य में दिया है ना संख्या षष्ठ अध्याय, तस्मै बलिहरणम अर्थात अपना अपना जो विशेष गुण है, बाघ इंद्रिय का विशेष गुण है वशिष्ठत्व, इसी प्रकार की प्रतिष्ठा गुण भी और किसी का है, ये सब वो प्राणों को समर्पण करते हैं। भाष्य में तस्मै बलिहरणम इति च एवं जातीय को अस्मदादिषु इव व्यवहारो अनुगम्यमानो अभिमानी व्यपदेशम दृढ़यति। ये जो प्राण में एवं जातीय कह इस प्रकार की अस्मदादिषु इव, हम लोग में जैसे व्यवहार होता है ये प्राण में भी इसी प्रकार की अनुगम्य मान, श्रुति से इस प्रकार के पता चलने से अभिमानी व्यपदेशम दृढ़यति। श्रुति में जहाँ प्राण शब्द कहा गया है वो तो प्राण का अभिमानी, प्राण इंद्रिय, इंद्रिय का जो अभिमानी उनका व्यपदेश उपदेश हुआ है, ऐसे दृढ़ी भवति दृढ़ होता है। और भी भाष्य में कहते हैं तत्तेज ऐक्षत, तत् तेज वह तेज ने ईक्षण किया करके आगे तद आप तद अपह अपो असृजत, जल को सृष्टि किया। इति अपि परस्या एव देवताया अधिष्ठात्रिया सुविकारेषु अनुगताया इयम ईक्षा व्यपदिश्यत इति द्रष्टव्यम्। वहां भी जो परस्या एव देवताया, जो परमात्मा है अधिष्ठात्रिया, तृतीया है देवता, परस्या एव देवताया अधिष्ठात्रिया, अच्छा ये षष्ठी है देवताया अधिष्ठात्रिया, अधिष्ठात्री षष्ठी हो गया अधिष्ठात्रिया। स्व विकारेषु अनुगताया, स्व विकार में अपना विकार अर्थात कार्य, प्रथम कार्य हो गया तेज, अभी तेज ऐक्षत अर्थात वही परमात्मा तेज में जो अधिष्ठाता है वो ईक्षण किया, इयम ईक्षा व्यपदिश्यते इति द्रष्टव्य। तत्तेजो ईक्षत ताहा अपो ईक्षत, ये सब में अर्थात वो सब परमात्मा के द्वारा अधिष्ठित हुए हैं, इसलिए वो चेतन अंश ही वहां व्यापार करने वाला है इति द्रष्टव्य। टीका में तेज आदिनाम ईक्षणम त्वया एव ईक्षति अधिकरणे चेतन निष्ठतया व्याख्यातम द्रष्टव्यम इत्यर्थः। इक्षति अधिकरण में सिद्धांति सांख्य को निराकरण कर दिया था, इक्षते ना शब्दम, अशब्द प्रधान यहाँ जगत कारण नहीं होगा क्योंकि इक्षति ईक्षण किया। अभी सांख्य वेदांति को कहता है वो जो ईक्षण करने वाला वो चेतन आपने कहे थे, इसलिए वहां भी देवतावाचक अर्थात जो तेज ईक्षित कहा गया वो भी वहां जड़ को लेकर के नहीं, वो अर्थात चेतन अंश को लेकर के कहा गया। इसी को भी सांख्य वेदांति को कहता है तेज आदि नाम ईक्षणम तू तोया एवं तुम्हारे द्वारा ही ईक्षति अधिकरण में चेतन निष्ठतया व्याख्यातम द्रष्टव्यम। आपने ही तो कहा था कि वो चेतन का कार्य है, वहां चेतन करता है, तो इसलिए अभी सांख्य कहता है कि जहां भी चेतन परक जड़ पदार्थों का उपदेश किया गया है वहां अभिमानी चेतनों को लेना है। ऐसा नहीं कि वो जगत पूरा समग्र चेतन है, ऐसा नहीं, वो जड़ है। तो जड़ होने से ब्रह्म कार्य नहीं होगा क्योंकि ब्रह्म चेतन है, उसका कार्य नहीं होगा। आगे टीका में यस्मात नास्ति जगत चेतनत्वम तस्मात इति पूर्व पक्ष उपसंहारः, क्योंकि जगत चेतन नहीं है, जगतस चेतनत्वम नास्ति यस्मात, इसलिए तस्मात सांख्य कहता है पूर्व पक्ष उपसंहार, पूर्व पक्ष सांख्य, ये दो सूत्र सांख्य का हो गया। भाष्य में तस्मात विलक्षणमेव इदं ब्रह्मणो जगत, तो इसलिए ये जो जगत ये ब्रह्मणो, ब्रह्मणो पंचमी, ब्रह्म से ये जगत विलक्षण, यहाँ पंचम सूत्र पूरा हुआ, ब्रह्मणो जगत यहाँ पंचम पूरा हुआ। अच्छा ठीक है, तो इसलिए सांख्य अभी कह दिया कि ब्रह्म से जगत भिन्न है, भिन्न है अर्थात उनका विलक्षणत्व है, विलक्षण होने से जगत ब्रह्म कार्य नहीं होगा, ब्रह्म कार्य नहीं होगा तो फिर प्रधान कार्य होगा, ये सांख्य कहा यहाँ तक। ठीक है, मैं अच्छा पहले भाष्य में विलक्षणत्वाच्च न ब्रह्म प्रकृतिकम इति आक्षिप्ते प्रतिविधत्ते, तो विलक्षणत्वात् जगत विलक्षण है होने से न ब्रह्म प्रकृतिकम, ब्रह्म प्रकृतिक नहीं है इति आक्षिप्ते, सांख्य से आक्षेप करने से प्रतिविधत्ते, प्रतिविधत्ते का क्या अर्थ होगा? हाँ प्रतिकरोते, ये अर्थ होगा प्रतिकरोते, विपूर्वधा करोते अर्थ, तो उसका प्रतिकार करता है सिद्धांत, भी प्रतिकार करता है। दृश्यते तु, दृश्यते तो सिद्धांत कहता है कि दृश्यते, दृश्यते अर्थात ये जगत विलक्षण, मतलब ये परमात्मा से विलक्षण होने पर भी कार्य कारण विलक्षण में देखा जाता है, कार्य कारण सर्वदा समान लक्षण वाले होंगे पूरा पूरा, इस प्रकार के आवश्यक नहीं, अर्थात जड़ से चेतन बनता है, चेतन से जड़ भी बनता है, इस प्रकार की होता है। दृश्यते तू, दृश्यते ही, अच्छा आगे तू शब्द भाष्य में तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति, जो दृश्यते तू अर्थात पूर्व पक्ष का व्यावृत्ति करता है। यद उक्तम सिद्धांत अभी कहता है यद त्वया सांख्येन उक्तम विलक्षणत्वाद इदम न इदम जगत ब्रह्म प्रकृतिकम इति, विलक्षणत्वाद हेतु हो गया, जगत पक्ष हो गया, न इदम जगत पक्ष हो गया और न ब्रह्म प्रकृतिकम साध्य हो गया इति, ये जो कहा था। अभी सिद्धांत कहता है कि नायम एकांत अर्थात ये ऐकांतिक नहीं है, ऐकांतिक नहीं है तो व्यभिचार हो जाएगा, एकांतिक नहीं है तो अनैकांतिक अर्थात व्यभिचार हो जाएगा, व्यभिचार हो जाएगा अर्थात हेतु है और साध्य नहीं है, इस प्रकार की हो जाएगा। नायम एकांत हेतु हो गया विलक्षणत्वम, तो विलक्षणत्वम होने पर भी साध्य अर्थात ब्रह्म प्रकृतिकम न ये नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो ब्रह्म प्रकृतिक हो जाएगा, विलक्षण होने पर भी ब्रह्म प्रकृतिक होगा, ऐसा ये सिद्धांति कहेगा। ठीक है, मैं किम आप जो वैलक्षण्यम को हेतु बनाए है, विलक्षण तो आपका हेतु बनाए है, ये क्या यत्किंचित वैलक्षण्यम हेतु हो बहु वैलक्षण्यम वा, सिद्धांति पहले विकल्प किया, आगे और सब विकल्प चलेंगे, ये प्रथम विकल्प हुआ यत्किंचित वैलक्षण्यम अथवा बहु वैलक्षण्यम, दो पक्ष हो गया। आद्ये व्यभिचारम आह यत्किंचित वैलक्षण्य को आप हेतु बनाएंगे तो यत्किंचित वैलक्षण्य होने पर भी ब्रह्म प्रकृति को हो सकता है, तो इसलिए आप जो अनुमान दिए हैं व्यभिचार हो गया, आपका हेतु हो गया वैलक्षण्यम, और वैलक्षण्यम का अर्थ हो गया यत्किंचित वैलक्षण्यम, यत्किंचित वैलक्षण्य होने पर भी ब्रह्म प्रकृति को हो सकता है, इसलिए व्यभिचार हो जाएगा। आद्य व्यभिचारम आह, भाष्य में कहा नायम एकांत अर्थात आपका हेतु अनेकांतिक है, तो कैसे अनेकांतिक है, सिद्धांति अभी कहते हैं दृश्यते ही, टीका में कह दिया प्रतीक दे दिया दृश्यते ही, भाष्य में दृश्यते ही लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्य पुरुषादिभ्यो विलक्षणानाम केश नखादीनाम उत्पत्ति ही। अभी विलक्षणत्व रहा तो अभी चेतनत्वेन प्रसिद्ध हो गया पुरुष, उससे केश नखादि का उत्पत्ति हुआ, विलक्षणत्व रहा रहा रहने पर भी ये चेतन प्रकृति को हो गया केश नखादि। आप कहते कि ब्रह्म प्रकृति का न, ब्रह्म चेतन है, चेतन प्रकृति का न, किंतु यहाँ चेतन प्रकृति का हो, विलक्षण हुआ और चेतन प्रकृति का भी हुआ, तो होने से अनेकांतिक हो गया। चेतन तो न प्रसिद्ध जो पुरुष उसे केश न खादि नाम उत्पत्ति, आपका शंका आएगा आगे भविष्य ठीक है। आगे दूसरा कहता है अचेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यो, अभी अचेतन हो गया, अचेतन से भी अचेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यो गोमयादिभ्यो उसे वृश्चिकादि नाम, तो अचेतन से भी चेतन होते हैं, चेतन से भी अचेतन होते हैं, तो अर्थात ये विलक्षण होने पर भी देखिए साध्य तो अभाव हो गया, हेतु रहा साध्य अभाव हो गया। टीका में अभी सांख्य कहता है कि आपने साध्या भाव दिखाए और हेतु को दिखा दिए, अगर साध्या भाव होगा हेतु भाव भी हो जाएगा तो व्यभिचार होगा नहीं होगा। अभी सांख्य कहता है कि हेतु और असत्वात् न व्यभिचार, विलक्षण तो भी नहीं रहेगा। आप क्या कह दिए, पुरुष चेतन है उसे नख केश अचेतन बने, तो अभी सांख्य कहता है कि हेतु भी नहीं रहेगा, हेतु क्या है विलक्षण, तो विलक्षण तो नहीं रहेगा, पुरुष चेतन से केश नख नहीं बनते, पुरुष का जो शरीर है वो शरीर से नख केश बनते हैं, तो इसलिए चेतन से नख केश बना ना अचेतन से नख केश बना, शरीर अचेतन है अचेतन से नख कैसे बना, तो इसलिए विलक्षण तो कहाँ रहा, शरीर भी अचेतन है ना, पुरुष चेतन है किंतु शरीर सांख्य है, इसलिए पुरुष चेतन है किंतु शरीर तो अचेतन है वो भी कहता है, इसलिए अचेतन शरीर से अचेतन नख कैसे हुआ, विलक्षण कहाँ रहा, तो हेतु भी नहीं है साध्य भी नहीं है, तो कोई भी विचार नहीं है, हेतु असत्वात न व्यभिचार इति संकते, ऐसा शंका कौन कर दिया अभी सांख्य कर दिया। भाष्य में ननु अचेतनानि एव पुरुषादि शरीराणि अचेतनानाम केशनखादीनाम कारणानि, अचेतनानि हो गया पुरुष का जो शरीराणि वो उससे अचेतन नखे केशादीना का कारण हो गए, इसलिए अचेत, और दूसरा अचेतनानि एव च वृश्चिकादि शरीराणि उनका अचेतनानाम गोमयादीनाम कार्याणि, वहां भी जो आप कह दिए गोमय अचेतन से वृश्चिक बन जाते हैं, ये वृश्चिक वो पुरुष बन जाता है ना, वृश्चिक शरीर बनता है, शरीर बनता है, इसलिए अचेतन से अचेतन बना, इसलिए वैलक्षण्य कहाँ आया, साध्य भी नहीं है तो हेतु भी नहीं है, हेतु नहीं है तो कोई फिर व्यभिचार नहीं हुआ, ऐसे सांख्य कह दिया। अचेतनानी एवं वृश्चिकादि शरीरानी एवं अचेतना नाम, अचेतन जो वृश्चिकादि शरीर उन्हीं का गोमयादि नाम कार्याणी, गोमय ये भी अचेतन है उसका कार्य हो गया शरीर, तो इसलिए कोई व्यभिचार नहीं है, ये सांख्य कह दिया। अभी सिद्धांति अभी कह रहा है कि यत्किंचित वैलक्षण्य को आप हेतु बनाए थे, तो अभी ये जो आप दोनों में कह दिए कि साम्य आ गया, इसमें यत्किंचित वैलक्षण्यम है, चाहे आप गोमय वृश्चिक शरीर कहें, चाहे मनुष्य का शरीर पुरुष का शरीर और केश नख कहे, इसमें यत्किंचित वैलक्षण्य है, और अभी हमारा हेतु जो वैलक्षण्य है, हम उसमें विकल्प किया था यत्किंचित वैलक्षण्य अथवा बहु वैलक्षण्य। अभी यत्किंचित वैलक्षण्य पक्ष चल रहा है, तो जहां आप दिखा दिए कि वैलक्षण्य नहीं है, वहां भी यत्किंचित वैलक्षण्य है, इसलिए हेतु रह गया, साध्य नहीं है, हेतु रह गया, तो विचार होगा। सिद्धांति इसको दिखा रहा है। ठीक है, यत्किंचित वैलक्षण्यम अस्ति, ये कौन कहता है? सिद्धांति का। तो अगर यत्किंचित वैलक्षण्य रह जाएगा तो हेतु रह जाएगा, और साध्य नहीं है, नहीं होने से व्यभिचार होगा, इसलिए व्यभिचार इति आह, सिद्धांति कहता है व्यभिचार होगा। भाष्य में उच्यते, सिद्धांति उत्तर देता है, एवं अति किंचित अति अचेतनम चेतनस्य आयतन भावम उपगच्छति, और किंचित न इति अस्य एव वैलक्षण्यम, कुछ अचेतन चेतन का आयतनम शरीरम होते हैं, कुछ अचेतन चेतन का शरीर होता है, और कुछ अचेतन चेतन का शरीर नहीं बनता है, ये वैलक्षण्य है। तो कुछ अचेतन बनेंगे, सभी अचेतन चेतन के लिए शरीर बन जाएंगे, ये नहीं बनेंगे। तो इसलिए जो अचेतन शरीर बना, वो अचेतन और जिससे बना, ये दोनों में अर्थात इतना तो अंतर आ गया। किंचित अचेतनम शरीर भाव को प्राप्त करते हैं, किंचित अचेतनम शरीर भाव को प्राप्त नहीं करते हैं। तो ये वैलक्षण्य हो गया। अच्छा आगे ठीक है, हमें जैसे पत्थर अचेतन हो गया, ये शरीर भाव को प्राप्त नहीं करता, किंतु बाकी ये जो अर्थात रक्त मांस इत्यादि अस्थि इत्यादि हो जाएंगे, ये भी अचेतन है, ये किंतु शरीर भाव को प्राप्त करके, शरीर भाव को अर्थात नहीं तो ले सकते हैं कि जो आया था कि सूप मांस अन्न इत्यादि, ये अचेतन है, ये शरीर भाव को प्राप्त किया, किंतु पाषाण इत्यादि ये शरीर भाव को प्राप्त नहीं करते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा वैलक्षण्य हो गया, अर्थात ये जो शरीर भाव हुआ और वो जो अचेतन हुआ, इसमें थोड़ा वैलक्षण्य आया, लेकिन बहुत ज्यादा तर्कसंगत नहीं हुआ। यहाँ जो जो शरीर है वो चेतन को आयतन होते हुए अचेतन है, और नकर है चेतन को आयतन नहीं होते हुए अचेतन है, चेतन को आयतन होते हुए, इसलिए थोड़ा विलक्षण नकर और शरीर। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ये हो जाएगा, अर्थात आपको कार्य कारण में थोड़ा विलक्षण दिखाना पड़ेगा। कार्य कारण, कार्य हो गया शरीर, नहीं कारण हो गया शरीर, कार्य हो गया नखलोम, नखलोम चेतन के प्रति आयतन नहीं होता है, शरीर किंतु नखलोम के प्रति आयतन हो गया, तो नखलोम और शरीर में ये अभी विलक्षणता आ गया, किंचित विलक्षण चाहिए, ये विलक्षणता हो गया। हाँ ये नखलोम आयतन नहीं बनते हैं चेतन का। टीका में उच्यते, शरीर से केशादीना च प्राणित्व अप्राणित्व रूप वैलक्षण्य मस्तिया, ये बात को कह दिया, शरीर में प्राणित्व हो जाता है अर्थात चेतन का आश्रय बन जाता है, किंतु केशादीनाम अप्राणित्व वो चेतन का आश्रय नहीं बनता है, ये वैलक्षण्य है। अच्छा, और द्वितीय अभी व्यभिचारम, द्वितीय अर्थात बहु वैलक्षण्यम, इसमें भी व्यभिचार हो जाएगा। भाष्य में कहते हैं, महाश्च अयम पारिणामिक स्वभाव विप्रकर्ष, ये जो स्वभाव विप्रकर्ष ये महान है, ये भी अर्थात पुरुष और केश, इनका स्वभाव में भी महान वैलक्षण्य है। बहु विलक्षण को आप अभी हेतु बनाते हैं, तो बहु विलक्षण भी पुरुष मतलब शरीर और केश में रहता है, तो हेतु रह गया। बहु विलक्षण क्या है, कहते हैं पारिणामिक, तो पारिणामिक अर्थात ये जो परिणाम पुरुषादीनाम केशन, अच्छा महाशय पारिणामिक स्वभाव विप्रकर्ष परिणाम, ये जो पारिणामिक टीका में दे दिया, पारिणामिक केशादीनाम, पारिणामिक के आगे विराम है, अच्छा पारिणामिक ये क्या है, जो स्वभाव विप्रकर्ष, स्वभाव विप्रकर्ष अर्थात विरुद्ध, इसके दिखाते हैं, केशादीनाम स्वगत परिणामात्मक इत्यर्थः, केशादि स्वगत परिणाम, स्वगत परिणाम अर्थात शरीर का ही ये परिणाम है, ये शरीर से कुछ बाहर नहीं हो जाते हैं, स्वगत परिणाम ही हुआ। तो इसमें पारिणामिक विप्रकर्ष, अच्छा केश शरीर का परिणाम हुआ, किंतु शरीर केश का परिणाम है क्या? नहीं होने से पारिणामिक विप्रकर्ष हो गया, ये इसका परिणाम है किंतु ये उसका परिणाम नहीं है, नहीं होने से ये परिणाम को लेकर के विप्रकर्ष हो गया। एक तो परिणाम है, दूसरा परिणाम नहीं है, तो ये महान विप्रकर्ष हो गया, ये हो गया बहुवैलक्षण्य। अच्छा इसलिए तो पुरुषों के लिए सांख्य कह दिया ना, वहां पुरुष चेतन नहीं लेना है, उसका शरीर ही लेना है। अभी इसलिए सिद्धांत शरीर को लेकर के दिखा रहा है, शरीर और कैसे नख, इसमें सांख्य कह दिया कि समान है, सिद्धांत कहते हैं समान कहाँ है, इसमें भी तो वैलक्षण्य है। सिद्धांत ने पुरुष और कैसे नख का बताया, बताया था आगे सांख्य के स्वभाव विप्रकर्ष है, पुरुष आदि नाम आदि नाम न, न, न, न, न, न। महाशय पारिणामिक स्वभाव विप्रकर्ष, पुरुषादीनाम केश नखादीनाम च स्वरूपादि भेदात, ये दूसरा है, पुरुषादीनाम केश नखादीनाम च स्वरूपादि भेदात, एक तो परिणाम और दूसरा स्वरूप भेद, ये दूसरा है तुम्हें च कह दिया। अच्छा किंच टीका में किंच यो हो, अच्छा न भाष्य में है, पुरुषादीनाम केश नखादीनाम च स्वरूपादि भेदात, यहाँ पुरुष शब्द से भी शरीर ही लेना है, क्योंकि सांख्य तो पुरुष को निराकरण कर दिया, वो शरीर को ही लेना है। केश नखादीनाम च स्वरूपादि भेदात तथा गोमयादीनाम वृश्चिकादीनाम च, इसी प्रकार की गोमय और वृश्चिक में भी, इसमें भी ये पारिणामिक परिणाम स्वभाव विप्रकर्ष है, अर्थात एक परिणाम बनता है दूसरा परिणाम नहीं बनता है, ये उनका स्वभाव में भेद हो गया। और गोमय और वृश्चिक, वृश्चिक का शरीर और गोमय, इनका भी स्वरूप भेद, वृश्चिक शरीर और गोमय इनका स्वरूप भी अलग अलग है। ठीक है, हमें अभी और विकल्प करता है सिद्धांत, किंच ययो हो प्रकृति विकार भावस तयो हो सादृश्यम बदता, सांख्य कहता है कि जहाँ प्रकृति विकार भाव होगा वहाँ सादृश्य होना चाहिए, तो सादृश्यम बदता वक्तव्यम, आपको ये कहना पड़ेगा किम आत्यंतिकम यत्किंचित वा, जो सादृश्य कहते हैं आत्यंतिक सादृश्य होगा, यत्किंचित सादृश्य होगा, ये दूसरा विकल्प आ गया। आद्ये दोषमाह, आत्यंतिक सादृश्य हो जाएगा तो कार्य कारण भाव हो जाएगा, नहीं होगा। भाष्य में अत्यंत सारूप्य च प्रकृति विकार भाव एवं प्रलीये, तो वो नहीं होगा। आगे टीका में द्वितीयम आशंक्य, द्वितीयम अर्थात यत्किंचित सादृश्य, द्वितीयम आशंक्य ब्रह्म जगत्वरपि तत्सत्वात् प्रकृति विकृति सिद्धिरिति भाव, अगर यत्किंचित सादृश्य लेंगे तो ब्रह्म जगत में भी यत्किंचित सादृश्य आ जाएगा, तो यत्किंचित सादृश्य लेकर के आप अगर प्रकृति विकृति निर्णय करेंगे, ब्रह्म जगत में यत्किंचित सादृश्य है होने से फिर कार्यकारण भाव हो जाएगा। सिद्धांत कहते हैं यत्किंचित द्वितीयम अर्थात यत्किंचित सादृश्यम ब्रह्म जगतोरपि तत्सत्वात्, ब्रह्म जगत में भी यत्किंचित सादृश्य है होने से प्रकृति विकृतित्व सिद्धि, प्रकृति विकृति भाव ये सिद्ध हो जाएगा। अथ इत्यादि ना भाष्य में अथ उच्येत, द्वितीय विकल्प के लिए कहते हैं अथ उच्येत कश्चिद पार्थिवत्वादि स्वभाव पुरुषत्वादिना पुरुषादीना केश नखादिषु अनुवर्तमानो गोमयादीना वृश्चिकादिषु इति, अथ उच्येत अर्थात आप अगर ऐसा कहेंगे कश्चिद पार्थिवादि स्वभाव, क्योंकि अभी यत्किंचित सादृश्य होने से कार्यकारण भाव हो जाएगा, तो कहेंगे अस्ति कश्चित पार्थिवादि स्वभाव पुरुषादीनाम केश नखादिषु अनुवर्तमान, और पार्थिव स्वभाव गोमय में भी है वृश्चिक में भी है, ये तो भी समान स्वभाव हो गया, जैसे यह दृष्टांत में हुआ ब्रह्मणोपि तरी सत्ता लक्षण स्वभाव आकाशादिशु अनुवर्तमान अनुवर्तमानो दृश्यते। यहाँ क्या हुआ, सिद्धांती कह दिया था कि देखिए पुरुष से कैसे नख, चेतन से अचेतन, गोमय अचेतन से वृश्चिक। अभी सांख्य कह दिया कि वहां पुरुष को लेना नहीं है, उनका शरीर को लेना है। और अभी सांख्य कहता है कि ये जो कार्य कारण हम शरीर और इसके वृश्चिक का शरीर और गोमय का बीच में कहते हैं, वहां पार्थिवत्व न साम्य है, सादृश्य है, कार्य कारण हो जाएगा। इसको सिद्धांत कहते हैं कि अथ उचित, अगर आप कहेंगे कि अस्थि कश्चित पार्थिवादि स्वभाव, दोनों में साम्य है, किसमें पुरुषादि नाम केश नखादिशु अनुवर्तमान, गोमयादि नाम वृश्चिकादिशु, इसलिए साम्य आ गया तो प्रकृति विकृति हो जाएगा। वेदांति कहता है कि ब्रह्मणों पितरी सत्ता लक्षण स्वभाव आकाशादिशु अनुवर्तमान दृश्यते, कश्चित सादृश्य आ गया तो ब्रह्म और आकाश आदि में कार्य कारण भाव हो जाएगा, ये दूसरा विकल्प उसका समाधान हो गया। आगे विलक्षणत्वं विकल्प्य दूषणांतरम आह, तो वैलक्षण्य का ये विकल्प करके आगे कहते हैं, फिर अन्य दूषण देते हैं भाष्य में। विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्म प्रकृतिकत्वं जगतो दूषयता, विलक्षणत्वेन च कारणेन अर्थात कारण विलक्षण है होने से कार्य कारण भाव नहीं बनेगा, इसलिए ब्रह्म प्रकृतिकत्व जगत में नहीं आएगा, दूषयता दूषयता संख्येन। तो आपको कहना पड़ेगा किम अशेषस्य ब्रह्म स्वभावस्य अननुवर्तनम विलक्षण, विलक्षण होने से कार्य कारण भाव नहीं होगा, ऐसा सांख्य कहता है। सिद्धांत कहता है कि आप जो विलक्षण कहते हैं कि अशेषस्य ब्रह्म स्वभावस्य अननुवर्तनम, अर्थात कितने ब्रह्म स्वभाव अनुवर्तन होते हैं, अशेषस्य अर्थात एक भी अशेषस्य अननुवर्तनम, कुछ भी नहीं, अर्थात कुछ भी नहीं होते हैं, तो अशेषस्य ब्रह्म स्वभावस्य अननुवर्तनम विलक्षणत्वम् अभिप्रेयते उतवा यस्य कस्यचित्, अर्थात यस्य कस्यचित् ब्रह्म स्वभावस्य अननुवर्तन, अर्थात अनुवर्तनस्य अभाव, संपूर्ण ब्रह्म स्वभाव का अनुवर्तन का अभाव कहेंगे, अथवा किसी एक ब्रह्म स्वभाव का अनुवर्तन का अभाव कहेंगे, ये द्वितीय पक्ष हो गया। अथ अथ कहकर के तृतीय पक्ष चैतन्यस्य चैतन्यस्य ब्रह्म स्वभावस्य अननुवर्तनम्, तीन पक्ष क्या, संपूर्ण ब्रह्म स्वभाव का अननुवर्तनम, कोई एक ब्रह्म स्वभाव का अननुवर्तनम, अथवा चैतन्य का, चैतन्य भी कोई एक में आ जाता किंतु चैतन्य विशेष होने से उसको विशेष करके दिखाते हैं। टीका में अभी प्रथम विकल्प हो गया कोई भी ब्रह्म स्वभाव का अनुवर्तन नहीं होना है, जगति समस्तस्य ब्रह्म स्वभावस्य चेतनत्वादेर, समस्त ब्रह्म स्वभाव उसमें चेतनत्व भी आ गया, इसका अननुवर्तनात् एक भी ब्रह्म स्वभाव नहीं आया, नहीं आने से न ब्रह्म कार्यम, ये पक्ष आप कहना चाहते हैं कार्य कारण अभी नहीं हो पाएगा, इसका अर्थ है कि एक भी ब्रह्म स्वभाव नहीं आया, फिर कार्य कारण कब होगा, कहते हैं सर्व साम्य प्रकृति विकारत्वमिति उक्तम स्यात्, जब सभी आ जाएंगे तभी आप प्रकृति विकृति भाव कहेंगे, तद असंगतम, सभी भाव अगर आ जाएंगे तो प्रकृति विकृति भाव होगा, अभी सभी भाव आ जाएंगे तो प्रकृति विकृति कैसे होगा, तो वही हो जाएगा सभी भाव आ जाएंगे तो प्रथमे विकल्पे ये वेदांत तो जगत मिथ्या है कम से कम इतना सत्य तो बुद्धि रखो। हमारे आश्रम के मैनेजर चले गए हैं, थोड़ा मेरे पास होना है। ठीक है, तो प्रथमे विकल्पे समस्त प्रकृति विकार उच्छेद प्रसंग, प्रथम विकल्प अर्थात समस्त का अनुवर्तन हो, अननुवर्तन होने से प्रकृति विकृति कहेंगे, अर्थात फिर समस्त का अनुवर्तन होने से प्रकृति विकृति कहेंगे, समस्त का अनुवर्तन होगा तो फिर प्रकृति विकृति भाव का उच्छेद हो जाएगा, बिल्कुल वही हो जाएगा। नहीं असती अतिशय प्रकृति विकृति इति भवति। अगर थोड़ा भी अतिशय भेद नहीं रहेगा फिर प्रकृति विकृति ये कैसे होगा, ये संभव नहीं होगा। और द्वितीय अर्थात यस्य कस्यचित् ब्रह्म स्वभाव का अनुवर्तन का अभाव, ये भी असिद्ध है। क्यों? दृश्यते ही सत्ता लक्षणों ब्रह्म स्वभाव आकाशादिशु अनुवर्तमान। तो ये तो आप कहते हैं कि यस्य कस्यचित् ब्रह्म स्वभाव का अनुवर्तन का अभाव होना, अर्थात यस्य कस्यचित् ब्रह्म स्वभाव का अनुवर्तन होना, किसी थोड़े का अनुवर्तन होना, अर्थात थोड़े का अनुवर्तन होना, इस प्रकार के होने से अगर कार्य कारण कहेंगे तो ब्रह्म और आकाश में सत्ता को लेकर के भी कार्य कारण भाव बन जाएगा। और तृतीय था चैतन्य से अनुवर्तन, ये तृतीय था। तृतीय तो दृष्टान्त अभाव, तो दृष्टान्त अभाव आगे कहते हैं उसी को। किंग ही आप क्या ये कहना चाहते हैं, यद चैतन्येन अनन्वितम तद ब्रह्म प्रकृतिकम, क्योंकि चैतन्य का अननुवर्तन होना है, अर्थात कार्य में चैतन्य आएगा नहीं आएगा, अर्थात जो जड़ होगा उसी का ही प्रकृति ब्रह्म होगा, ये आप कहना चाहेंगे। तो कहते हैं यद चैतन्येन अनन्वितम वही तद ब्रह्म प्रकृतिकम, ये आप कहेंगे। तो किम ही यद चैतन्येन अनन्वितम तद ब्रह्म प्रकृतिकम दृष्टम इति ब्रह्मवादिनम प्रति उदाहरीयत, आप हमको ऐसा कहेंगे, अर्थात तो जिसमें चैतन्य नहीं है उसी का कारण ब्रह्म है, क्या आप हमको ऐसा कहेंगे? तो ऐसा कहेंगे तो सिद्धांत कह दिया कि तृतीय दृष्टांत अभाव, अर्थात जो जड़ है उसी का प्रकृति ब्रह्म होगा, ऐसा नहीं है। क्यों? समस्तस्य वस्तुजातस्य ब्रह्म प्रकृतिकत्व अभ्युपगमः, सभी वस्तुजात चाहे जड़ को हो चाहे चैतन्य को हो सभी ब्रह्म प्रकृति का, ऐसा हम मानते हैं। आप कहेंगे केवल जड़ का ही प्रकृति ब्रह्म है, ऐसा नहीं है, जड़ चैतन्य सभी का प्रकृति ब्रह्म ही है। समस्तस्य वस्तुजातस्य ब्रह्म प्रकृतिकत्व अभ्युपगमात, ये तो सिद्धांत एक ब्रह्मास्त्र जैसा कह दिया, इसी को तो लेकर के विवाद आरंभ हुआ था। सिद्धांत अगर ये वाक्य को पहले कह देता समस्तस्य वस्तुजातस्य ब्रह्म प्रकृतिकत्व अभ्युपगमात, ये तो शुरू से ही विचार हो जाता। इसका थोड़ा और कुछ अधिक खोजना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई टिप्पणी इत्यादि है? समस्तस्य वस्तुजातस्य ब्रह्म प्रकृतिकत्व अभ्युपगमान, जो हिंदी वाले होते हैं ना उनको पढ़ेंगे जहां ऐसे मतलब ऐसे प्रकार वाक्य होगा ना वो पूरा कह देंगे सभी वस्तुजात ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं, ऐसे लिख देंगे वाक्य, आपको कुछ मिलेगा नहीं। और अच्छा समस्तस्य वस्तुजातस्य ब्रह्म प्रकृतिकत्व अभ्युपगमान, तो अर्थात ये सिद्धांत तो कह दिया, तो अच्छा ठीक है। नच टीका में इसको ठीक है थोड़ा देखेंगे, अगर अन्यत्र कहीं कुछ टीका में होगा तो। नच मतलब अभी नच सिद्धांत कहता है, अर्थात बीच में पूर्व पक्ष कहता है जगन न ब्रह्म प्रकृतिकम अचेतनत्वात, ये संख्या शुरू से कहता है विलक्षण है, क्यों? अविद्यावत इति दृष्टांतो, ये दृष्टांत क्योंकि सिद्धांत क्या कह दिया तृतीय तो दृष्टांत अभाव, अर्थात तो अचेतन का कारण ब्रह्म होगा, जो अचेतन है वही उसी का कारण ही ब्रह्म होगा, इसी प्रकार की कहने से दृष्टांत नहीं है, सिद्धांत कह दिया। सांख्य कहता है कैसे नहीं है, जगत ब्रह्म प्रकृति का नहीं है क्योंकि अचेतनत्वात, जगन न ब्रह्म प्रकृति कम अचेतनत्वात, अर्थात चैतन्यस्य अननुवर्तनम, अर्थात दृश्यते ही चैतन्यस्य अननुवर्तनम विलक्षणम। हाँ चैतन्यस्य अननुवर्तनम विलक्षणम, विलक्षण होने से कार्य कारण भाव नहीं होगा, ठीक है। तृतीय विकल्प था चैतन्यस्य अननुवर्तनम विलक्षणम, विलक्षण हो जाने से कार्य कारण भाव नहीं होगा, तो जगत में चैतन्य नहीं है इसलिए कार्य कारण भाव नहीं होगा। अच्छा हमने व्याख्यान उल्टा कर दिया था, अथ चैतन्यस्य अननुवर्तनम इति विलक्षणम, ये अर्थात तृतीय विकल्प हुआ, चैतन्य का अननुवर्तन होने से विलक्षण कहेंगे। तो चैतन्य का अननुवर्तन होने से अर्थात अचेतन होने से, अचेतन होने से विलक्षण हो जाएगा, विलक्षण होने से कार्य कारण भाव नहीं होगा, अर्थात जो अचेतन होगा उसका कारण ब्रह्म नहीं होगा, और जगत अचेतन है इसलिए ब्रह्म इसका कारण नहीं होगा, जगत अचेतन है इसलिए ब्रह्म इसका कारण नहीं होगा। और सिद्धांती हाँ ठीक है, तब ये पंक्ति घट जाएगा, समस्त वस्तु जात ब्रह्म प्रकृतिकत्व, ये जो भाष्य में आया था ना, हम लोग इसको हिंदी खोज रहे थे, सारे वस्तु जात ब्रह्म प्रकृति का है, तो इसलिए ये सब अचेतन है ऐसा नहीं कह पाएंगे, अर्थात तो इसमें चैतन्य नहीं है ऐसा नहीं कर पाएंगे, चैतन्य है किंतु चैतन्य का अभिव्यक्ति नहीं होता है क्योंकि अंतकरण नहीं है बोल करके, किंतु चैतन्य सर्वत्र है, इसको सिद्धांत का समस्त वस्तु जात ब्रह्म प्रकृति का तो अभ्युपगमात, अर्थात सर्वत्र चैतन्य है, चैतन्य का अननुवर्तन इसलिए विलक्षण ये बात नहीं है, चैतन्य का अननुवर्तन नहीं है, ठीक है ये पंक्ति ठीक है। टीका में अभी पूर्व पक्ष कहता है कि जगन न ब्रह्म प्रकृतिकम अचेतनत्वात्, इसलिए विलक्षण कहता है सांख्य, दिखाता है दृष्टांत अविद्यावत, क्योंकि सिद्धांत कह दिया था दृष्टांत अभाव, अभी ये कह रहा है कि क्यों दृष्टांत है, ब्रह्म प्रकृति का जगत ब्रह्म प्रकृति का नहीं है क्योंकि अचेतन है, तो अविद्यावत, अविद्या में अचेतन तो है और ब्रह्म प्रकृति का तो अभाव भी है, होने से दृष्टांत अस्थि, सिद्धांत कहते हैं कि नच वाच्यम, क्यों अनादित्व से उपाधित्व, ये अनुमान में अनादित्व उपाधि, उपाधि साध्य का व्यापक होगा, कहाँ दिखाएंगे दृष्टांत में, दृष्टांत हो गया अविद्या, अभी अविद्या में साध्य है और उपाधि है दिखाना पड़ेगा, अविद्या में साध्य ब्रह्म प्रकृतिकत्व अभाव, अविद्या का प्रकृति ब्रह्म है क्या, अविद्या का उत्पत्ति होती है नहीं होता है, इसलिए ब्रह्म उसका प्रकृति नहीं होगा, इसलिए दृष्टांत में अविद्या में साध्य आ गया और अविद्या में अनादित्व है, तो दृष्टांत में साध्य व्यापक हो गया, अभी साधन अव्यापक दिखाएंगे जगत में पक्ष में, साधन हो गया हाँ, साधन अर्थात क्या, साधन क्या हो जाएगा, अचेतनत्व, अचेतनत्व पक्ष में रहेगा रहेगा, और आपका उपाधि नहीं रहा, नहीं रहने से अनादित्व तो उपाधि बन गया क्योंकि साधन अव्यापक हो गया। तो अभी सिद्धांत कहता है कि आप जो अनुमान देते हैं जगन न ब्रह्म प्रकृति कम अचेतनत्वात अविद्यावत, इसमें अनादित्व तो उपाधि हो गया, इसलिए आपका अनुमान ये अर्थात तो साध्य का सिद्धि नहीं कर पाएगा, हो गया। अभी सिद्धांति उपाधि दे दिया, अभी सांख्य कहेगा ये उपाधि ठीक नहीं है, उपाधि पक्ष में रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, जहां साधन है उपाधि, हमको उपाधि को साधन अव्यापक दिखाना है, तो कहां दिखाते हैं हम साधन अव्यापक पक्ष में, अभी पूर्व पक्ष कहता है कि अच्छा और साध्य का व्यापक होना चाहिए, साध्य का व्यापक अर्थात हम कहेंगे यत्र यत्र साध्यम तत्र तत्र उपाधि कहना चाहिए, कभी सांख्य कहता है नच ध्वंसे साध्य अव्यापकता, नच तो सिद्धांति कहेगा ध्वंस में साध्य का अव्यापकता, ध्वंस में साध्य रहेगा उपाधि नहीं रहेगा, ध्वंस में उपाधि, उपाधि हो गया अनादित्व, ध्वंस में अनादित्व रहेगा उपाधि नहीं रहा, और ध्वंस में साध्य रहना चाहिए तभी साध्य का अव्यापक हो जाएगा। सांख्य कहता है कि आपका जो उपाधि बनाए उपाधि नहीं बनेगा क्योंकि साध्य का अव्यापक है, साध्य का अव्यापक कहाँ दिखाएगा, सांख्य कहता है कहाँ दिखाने के लिए ध्वंस में, तो ध्वंस में अर्थात साध्य रहेगा उपाधि नहीं रहेगा, साध्य आपका क्या है अभाव, ध्वंस ब्रह्म प्रकृति का है क्या, नहीं है, तो तो ब्रह्म प्रकृति का तो अभाव हुआ, क्योंकि ब्रह्म से ध्वंस नहीं बनता, तो ब्रह्म प्रकृति का तो अभाव बन रहा और अनादित्व नहीं रहा। नहीं रहने से साध्य का व्यापक नहीं हुआ, साध्य का व्यापक नहीं होने से उपाधि नहीं बनेगा। सांख्य कह दिया हाँ ध्वंस अभाव। तो सिद्धांत कहता है कि नच क्यों तस्यापि कार्य संस्कारात्मकस्य, ये जो ध्वंस कहते हैं ये ध्वंस क्या है, कहते हैं कार्य का संस्कार, कार्य का एक अवस्था विशेष, तो एक संस्कार हो गया उसका, तो संस्कार होने से भावत्व है ना, एक संस्कार है, घट था अभी घट कपाल रूप में आ गया, ध्वस्त कपाल रूप में आ गया, ये उसका एक संस्कार हुआ, संस्कार अर्थात अवस्था विशेष परिवर्तन हुआ, ये एक भाव पदार्थ है, ये अभाव क्यों होगा। तो सिद्धांत कहता है कि तस्यापि कार्य संस्कारात्मकस्य, कार्य संस्कार हो गया तो भाव पदार्थ हो गया, भावत्व है ना, इसलिए ब्रह्म प्रकृति का हो जाएगा। तो ध्वंस में आप कहते थे कि ये ब्रह्म प्रकृति का नहीं है ऐसे कहते थे, अभी ध्वंस में ब्रह्म प्रकृति का भी आ गया प्रकृतिकत्व, तो इसलिए साध्य भी नहीं रहा उपाधि भी नहीं रहा, कोई दोष नहीं है। पहले ध्वंस में साध्य था उपाधि नहीं था, अभी ध्वंस में साध्य भी नहीं रहेगा, साध्य भी नहीं रहा और उपाधि भी नहीं रहा, इसलिए कोई दोष नहीं, उपाधि अक्षुण्ण रहा। साध्य था ब्रह्म प्रकृति का तुम न, अभी ध्वंस भी ब्रह्म प्रकृति का हो गया, इसलिए साध्य भी नहीं रहा। तस्यापि कार्य संस्कारात्मकस्य, तस्य अर्थात ध्वंसस्य, ध्वंस कार्य संस्कारात्मक होने से भावत्वेन ब्रह्म प्रकृतिकत्वात्, ब्रह्म उसका प्रकृति हो गया से अभावत्व अग्रहे, वहां ब्रह्म प्रकृतिकत्व का अभाव नहीं रहेगा, ब्रह्म प्रकृतिकत्व ही रह जाएगा। रहने से च अनादित्वस्य उपाधित्वात्, इसलिए अनादित्व तो उपाधि बनेगा, आपका अनुमान ठीक नहीं रहा। संप्रति कल्पत्रय साधारणम दोषम आह। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य